بس اس پر اغواری کراوی رو بخت زن به طبقی کول عامل عمومی لشیرانی خلاف کول عمومی او دیسی برنگی رو خسا یو شیرانی داشت کول افغانستان رو تر تالیبان رو نتباش قسم پاکده یو مجاهد را تجرد وی یو لکو وی یو لسفین دی او یو دقرور اغا مور پلردوی تی دادم خود کشلا اغا توی چلارش یګور مونږ دونه جهاد فخر محسوسو بیاغه ټول سامان واغش او په موټر سیکل کېناس او دوی ته کیمری ونیوي چې دا دیزی دوی دا فلم جوړی چې دیزی دوی دا فلم جوړی چې دیزی دوی دا فلم جوړی دی پورې چې هغه خاص موقع لورغی او هغه بټنی د وکو دیل وطنو دغه فلم وی بیا غوی مور پلار فلم به کتل او خندل چې مونږ وی داسې یہ مو خدای حدا کول او دا خر په فنوی چې دا دای شي خلک لارم غلطه کړې سده چې غول مو کینو وی وین زین تاسو غولو نه په مخه وای زه فن او ګل خیستو حتی به حق باب اذا احتلمت المرأة عورت کو احتلام ہے ترمذی میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ بیداری میں موجب غسل التقاء خطانین انزال ہو یا نہ ہو اور خواب میں صرف خواب موجب غسل کا نہیں ہے بلکہ انزال شرط ہے انزال شرط تو جو احتلام میں مرد کا حکم ہے وہ عورت کا حکم ہے مرد کو اگر احتلام ہو جائے او انزال بھی ہو تو غسل واجب ہے او انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہے عورت کا بھی یہ حکم ہے اگر اس کو کچھ خواب میں آ جائے تو اگر انزال ہو جائے تو غسل ہے اگر انزال ہو نہ ہو تو غسل نہیں ہے داودی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ عورت کے اوپر جو ہے غسل نہیں ہے کیونکہ ان کی منی ہے امام بخاری رحم اللہ داودی ظاہری کی تردید اور ائمہ اربعہ کی تائید کرتا ہے کہ احتلام میں عورت مرد کی شبیہ ہے جو حکم مرد کا ہے انزال ہو تو غسل ہے انزال نہ ہو تو غسل نہیں ہے عورت کا بھی یہ حکم ہے انزال ہو تو غسل ہے انزال نہ ہو یہ امام بخاری داودی ظاہری کی تردید کرتا ہے باب اذا احتلمت المرأة حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن نبیه عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ ام المومنین انہا قالت جاءت ام سلیم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی یہ ابو طلحہ کی بیوی ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے سے تمہیں بھی شرم نہیں کرتی میں حق سوال کرتی ہوں هل علی المرأة من غسل اذا ہی احتلمت عورت پر غسل ہے جب اس کو احتلام ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء یہ ترجمہ الباب ہے ہاں اس پر غسل ہے جب انزال ہو جائے باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس اس میں اختلاف نہیں ہے یہ مربع کہتے ہیں مسئلہ گزر بھی چکا ہے کہ جنب آدمی کھا بھی سکتا ہے جنابت کی حالت میں پی بھی سکتا ہے بات بھی کر سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے اور تاخیر کر سکتا ہے غسل جنابت میں, اور جنابت کے دوران اگر اس کو پسینہ آ جائے تو وہ پسینہ بھی پاک ہے. باب عرق الجنب, جنب کا پسینہ یعنی پاک ہے. اور مسلم لا ینجسو, حقیقتا نجس نہیں ہوتا. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یحیٰ قال حدثنا حمید قال حدثنا بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقیہ, نبی علیہ السلام ملے ابو ہریرہ سے, فی بازی طریق المدینہ, مدینہ کے راستے کے حصے میں, وہ ہوئے جنوب, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوب تھے. فن جستو منہو, تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوا, فذهبت تو میں اپنے خیمے میں گیا, فاغتسل تو میں نے غسل کیا, ثم جاء پھر ابو ہریرہ آیا, فقال حضور نے پوچھا این کنت یا ابا ہریرہ آپ کہاں تھے, قال کنت جنوبا یا رسول اللہ جواب ملے اس وقت میں جنوب تھا, فکرہ تو میں نے مکرو جانا ان جالس کا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں جنابت کے اندر, وہاں نالا غیر طہارہ اور میں نہ پاک ہوں. حضور نے فرمایا سبحان اللہ ان المومن لا ینجس, یہ ترجمہ تھا کہ اس انسان نجس نہیں تھا. یہ تو حکم ہے کہ غسل کرو تو ہم کر لیتے ہیں, منی کی وجہ سے تھی نہیں, منی سے تو ذرا پیشاب ہوتا ہے, منی ایک قطرہ ہے اور پیشاب ایک لوٹا ہے, اور اس سے غسل نہیں ہے پیشاب سے, تو اسی کیوں غسل ہے؟ بس صرف شرعی کا حکم ہے. شاہ ٹھیک ہے, منی سے پیشاب زیادہ ہے, پیشاب سے لیٹرین زیادہ ہے, نہ لیٹرین سے غسل واجب ہوتا ہے, نہ بڑے پیشاب سے ہوتا ہے, اور ایک قطرہ سے ہوتا ہے, یہ صرف شرعی کا حکم. باب الجنوب یخرج و یمشی فی السوق وغیرہ, جنوب کے لیے ہر کام جائز ہے, یہاں تک کہ وہ گھر سے نکل سکتا ہے جنابت کی حالت میں, وہ یمشی اور چل بھی سکتا ہے بازاروں میں وغیرہ ہی اور کھیتی باڑوں میں. وقال آتا یحتجم الجنوب, جنوب خون بھی نکل سکتا ہے, وہ یقلم اسفارہ اور جنابت کے حالت میں ناخن بھی کر سکتا ہے, وہ یحلق راسہ بال بھی منڈا سکتا ہے, وہ علم یتوضا اگرچہ وضو بھی نہ کرے, غسل تو دور کی بات ہے. حدثنا عبد العالی ابن حماد قال حدثنا یزید ابن زرعی قال حدثنا سعید عن قتادہ ان انس ابن مالک حدثهم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف, نبی علیہ السلام طواف کرتے تھے اپنی بیگمات پر, فی اللیل رات ایک میں, ولہ یومئذ تسع نسوات, یہ ترجمہ الباب یطوف علی نسائی, ترجمہ یہ تھا یخرجو نکل سکتا ہے. تو حضور کی تمام بیگمات ایک حجری میں تو نہیں تھے, تو ایک حجری میں بیوی سے مباشرت کر کے وہاں سے نکلتے تھے, تو یخرجو آیا دوسرے کے پاس جاتے تھے, اور وہاں سے فارغ ہو کر یخرجو نکلتے تھے تو تیسرے کے پاس جاتے تھے. یہاں سے ترجمہ الباب ثابت ہوا کہ جنوب کی لیے جنابت کے حالت میں گھر سے نکلنا جائز ہے. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنوب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانصللت من نکل گیا فاتيت الرحله اپنی خیمے میں آیا فاغتسلت میں نے غسل کیا ثم جئت پھر حضور کے پاس گیا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی فرمایا اين كنت يا ابو هريره فقلت له من كان من جنوب تھا فرمایا سبحان الله ان المؤمن لا ينجس, یہ ترجمہ ہے. باب کینونۃ الجنوب فی البیت اذا توضأ قبل ان یغتسل, جنوب حالت جنابت کے اندر گھر میں رہ سکتا ہے یا نہیں, تو اس میں حدیث متعارض ہے. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جس گھر میں جنوب آدمی ہو وہاں رحمت کی فرشتی نہیں آتی, اس سے معلوم ہوا کہ جنوب حالت جنابت کے اندر گھر میں نہیں رہ سکتا. مگر امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کرتا ہے کہ جنابت کے حالت میں انسان اپنے گھر میں سو بھی سکتا ہے, کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے, گھر میں بھی رہ سکتا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یا تو یہ اشارہ کیا کہ اس حدیث میں جو آیا ہے کہ رحمت کے فرشتے جنوب کے گھر میں داخل نہیں ہوتی, یہ حدیث ضعیف ہے, اس لیے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے, ایک توجیہ. دوسرا یہ کہ امام بخاری چاہتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں جنب ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوتے تب کہ وہ وضو نہ کرے، یہاں سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اگر جنب آدمی وضو کرے تو وضو کے بعد وہ گھر میں رہ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری تطبیق دونوں روایتین میں یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس گھر میں جنوب ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، یہ تب کہ جنوب پر نماز کا وقت گزر جائے. اور یہاں جو تاخیر فی غسل جنابت کی اجازت ہے، یہ وقت کے اندر اندر کے وقت ابھی باقی ہے، نکلا نہیں ہے تو تاخیر کر سکتا ہے. یہ تین تطبیق. باب کینونت الجنوب، کی موجود ہو جنوب گھر کے اندر لیکن وضو کرے قبل ان یغتسل تو جنابت کی حالت میں رہنا جائز ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام وشیبان عن یحیی بن ابی سلمہ قال سألت عائشہ اکان نبی علیہ السلام یرقد، نبی علیہ السلام سوتے تھے وہ ہوئے جنوب جنوب کی حالت میں؟ قال نعم ویتوضأ. تو یا تو امام بخاری نے کہا کہ وہاں جو تاخیر جائز ہے بغیر وضو کے، اور یہاں یتوضأ ہے، یا یہ کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، یا یہ کہ اس روایت کا مطلب یہ کہ نماز کا وقت گزر جائے اور غسل نہ کرے. ٹھیک ہے. باب نو مل جنوب، جنوب جنابت کی حالت میں سو بھی سکتا ہے بشرطے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا، سو سکتے ایک ہمارا حالتی جنابت میں؟ قال نعم اذا توضأ احدكم، جب وضو کرے ایک تمہارے جنابت کی حالت میں، فلیرقد وہ سو جائے، وہ ہوا جنوب. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام، وہی مسئلہ کہ اگر جنابت سے فوراً غسل نہیں کر سکتے تو وضو کرو، پھر ہر کام کر سکتے ہو. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عبید اللہ ابن ابی جعفر عن محمد ابن عبد الرحمن عن عروہ عن عائشہ قالت کان نبی علیہ السلام اذا ارادہ، حضور کا جب ارادہ ہوتا تھا یا نام سونے کا او جنوب ہوتے تھے، نو غسل فرجہ وتوضأ للصلاۃ. یہ ترجمہ طلباء. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا جویریا عن نافع عن عبداللہ ابن عمر قال استفتا، سوال کیا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے اینام احدنا، سو سکتا ہے ایک ہمارا؟ وہ ہوا جنوب، جنوب کی حالت میں؟ قال نعم اذا توضأ. یہ ترجمہ. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر انہ قال ذکر عمر بن خطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ، کہ مجھے جنابت لاحق ہوتی ہے، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وضو کرو وقت سے ذکر کا ثم نم، پھر سو جاؤ. باب اذا التقى الختانان، یہ مسئلہ ترمیز میں پڑ چکا ہے کہ بیداری کے حالت میں صرف التقاء ختانین موجب غسل ہے اگرچہ انزال نہ ہو. احتلام کی شکل میں اگر انسان کو احتلام ہو جائے تو غسل تب واجب ہے کہ منی نکل جائے. امام بخاری اسی مسئلہ کو ثابت کرنا چاہتا ہے. حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام وحدثنا ابو نعیم عن هشام عن قتادہ عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين الشعبها الاربع، جب انسان بیٹھتا ہے عورت کی چار شاخوں میں، چار شاخوں سے مراد دو ہاتھ دو پاؤں ہیں، یا چار شاخوں سے مراد فرج خارج کی دو طرف ہیں اور فرج داخل کی دو طرف ہیں، ثم جهدها، پھر اس کے ساتھ جمع کرے، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہے. یہاں انزال کا ذکر نہیں ہے. تابعه عمر تابه عمر عن شعبه وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتاده قال اخبرنا الحسن مثله قال ابو عبد الله هذا اجود واوكد وانما بينا لحديثه اگے عبارت کیسی ہاں جی ہاں اچھا جی قال ابو عبداللہ هذا اجود و اقوال، یہ جو ہے یہ زیادہ جید اور زیادہ مضبوط حدیث ہے. وانما بینا الحدیث الاخر لاختلافهم، ہم نے یہ اس لیے نقل کیا کہ ان کا اختلاف ہے کہ التقاء سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے یہ حدیث ثابت کیا کہ التقاء سے بیداری کے حالت میں غسل واجب ہے. والغسل احوط, اور غسل زیادہ بہتر ہے. فقہاء اربعہ کہتے ہیں بہتر نہیں ہے بلکہ فرض ہے التقاء سے. باب غسل ما یصیب من فرج المرأة, جس طرح مرد کا مادہ ناپاک ہے تو عورت کا مادہ ناپاک ہے. اگر عورت کا مادہ انسان کے بدن کے ساتھ لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى واخبرني ابو سلمى عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان ابن عفان فقال ارايت, مجھے خبر دو جب جمع کرے آدمی بیوی سے فلم یمنی, اور اس کا منی نہیں نکلے. وقال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره. یہ حضرت عثمان کا فتوی. وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب وزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب فامروه بذلك. انہوں نے ان کو امر کیا کہ آپ غسل ذکر کریں. اخبرني ابو سلمى ان عروه بن زبير اخبره ان بايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ التقاء سے غسل ذکر کا کرے اور غسل نہ کرے. یہ وہ اختلاف ہے, لیکن یہ مربع کے اتفاق ہے کہ التقاء سے غسل واجب ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب إنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل, جب جمع کرتے آدمی بیوی کے ساتھ, فلم ينزل, اس کا انزال نہ ہو. قال يغسل ما مس المرأة منه, وہ دولے ثم يتوضا ويصلي. یہ بھی اسی کا مذہب ہے. قال ابو عبداللہ الغسل احوط, امام بخاری کی نزدیک بھی غسل واجب نہیں ہے, صرف افضل ہے. وذلك الاخر, یہ آخری حدیث ہم نے بیان کیا لاختلافہم. والماء انقى, او پانی بہانا بدن پر زیادہ موجب طہارت ہے وضو کرنے سے. بسم اللہ. شیر رہا